trzecia. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski premier rozważa weto na unijnym szczycie, jeśli będzie forsowany mechanizm warunkujący wypłatę unijnych pieniędzy z praworządnością. Gazu pieprzowego użyli policjanci wobec osób demonstrujących w Warszawie przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym. Polscy piłkarze przegrali z Holandią 1-2 i zajęli trzecie miejsce w grupie Ligi Narodów. Jutro w Brukseli nieformalny szczyt w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Stanowisko polskiego rządu w sprawie powiązania wypłat z zasadą praworządności przedstawił kilka godzin temu w Sejmie premier. Zapowiedział też złożenie projektu uchwały, w którym znajdą się wszystkie aspekty prawne i legislacyjne przemawiające za wetem. Unia Europejska musi opierać się na zasadach prawa. Nie może być Unią podwójnych standardów, podkreślał Mateusz Morawiecki. Powiązanie wypłat unijnych funduszy z zasadą przestrzegania praworządności byłoby niekorzystne dla naszego kraju, mówił w parlamencie premier Mateusz Morawiecki. Dlatego Polska rozważa użycie weta. Jeżeli nasi partnerzy nie zrozumieją, że my się nie zgadzamy na nierówne traktowanie państw, na kij w ręku, który zawsze będzie wykorzystany przeciwko nam tylko dlatego, że komuś nie podoba się nasza władza, to rzeczywiście tego weta na koniec użyjemy. Szef rządu dodał, że definicja praworządności jest przez część unijnych urzędników wypaczana i wykorzystywana. I dlatego mówimy głośne tak dla Unii Europejskiej, ale mówimy głośne nie dla różnych karcących nas niczym dzieci mechanizmów. Polska i Węgry poinformowały w poniedziałek, że nie poprą unijnego budżetu, w którym będzie powiązanie wypłaty środków z przestrzeganiem praworządności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zapowiedź zawetowania unijnego budżetu skrytykowała opozycja. Dzisiaj każdy, kto grozi wetem w stosunku do dobrego budżetu dla Polski, zdradza polski interes narodowy, oświadczył lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. A prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wynegocjowany wcześniej budżet jest dobry dla Polski, a w przypadku jego zawetowania stracą przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy czy chorzy, którzy będą dłużej czekać na lepiej doposażone szpitale. Policja użyła gazu wobec protestujących w Warszawie przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstrantów na Placu Powstańców w Warszawie otoczył kordon funkcjonariuszy. Użyli wobec protestujących gazu pieprzowego po próbie przerwania kordonu, poinformował reporter Polskiej Agencji Prasowej. Stołeczna policja napisała na Twitterze, że funkcjonariusze użyli gazu wobec demonstrantów w związku z agresją skierowaną przeciwko funkcjonariuszom. Jak informuje warszawska komenda, trwa legitymowanie osób biorących udział w nielegalnym zgromadzeniu. Protesty w Polsce trwają od 22 października, kiedy to Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis zezwalający na aborcję eugeniczną jest niezgodny z prawem. Protestujących w okolicach Sejmu odwiedzili politycy lewicy. Później wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty miał kłopot z powrotem do gmachu parlamentu, który otaczali policjanci. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że nagrania z monitoringu nie wskazują, by funkcjonariusze naruszyli nietykalność cielesną wicemarszałka Czarzastego. O tym, że funkcjonariusze mieli użyć wobec polityka lewicy siły, powiedział mu z sejmowej mównicy poseł Wiosny Krzysztof Gawkowski. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że Włodzimierz Czarzasty próbował przejść przez policyjny kordon. Nie miał legitymacji, miał zasłoniętą twarz, policja nie chciała go przepuścić, po czym interweniowały posłanki jego klubu i policja przestała blokować przejście. Tam trwała jeszcze przez chwilę jakaś sprzeczka, na tym monitoringu nie widać żadnych ruchów, które mogłyby wskazywać na naruszenie nietykalności cielesnej pana marszałka. Rzeczywiście na samym początku coś takiego miało miejsce, kiedy policja stała w kordonie, a pan wicemarszałek się przepychał. Stołeczna policja ma wyjaśnić zajście. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna, mówi minister zdrowia. Dodaje jednak, że państwo musi być nadal przygotowane na wzrost liczby zakażeń. Adam Niedzielski mówi, że stabilizację można zauważyć m.in. jeśli chodzi o dzienną liczbę nowych zakażeń. My obserwujemy to zarówno na poziomie liczby zleceń na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej. Obserwujemy też to na poziomie hospitalizacji. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 19 883 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 603 zakażone osoby, a wyzdrowiało 18,5 tysiąca. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów. Kolekcję historycznych monet próbował przemycić przez granicę w Budomierzu kierowca ukraińskiego busa. W portfelu schował 16 srebrnych numizmatów z czasów carskich, między innymi z wizerunkiem Katarzyny II i Piotra I, mówi Edyta Chabowska z Przemyskiego Biura Izby Administracji Skarbowej. Wśród wykrytych numizmatów uwagę zwraca rubel familijny z 1836 roku. Na awersie monety przedstawiona jest głowa cara zwrócona w prawo, natomiast na rewersie widnieje głowa carycy otoczona przez siedmioro dzieci pary carskiej. Na rynku numizmatycznym takie monety osiągają wysokie ceny. Dobrze zachowany rubel familijny został sprzedany na jednej z aukcji w Polsce za ponad 350 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Tomasz Grozdowski. Zaczęło się nieźle, skończyło fatalnie. Polska przegrała z Holandią 1-2 w ostatnim grupowym meczu Ligi Narodów. W piątej minucie prowadzenie zdobył Kamil Jóźwiak, potem strzelali już tylko Holendrzy i mogli tych bramek zdobyć więcej. Kończymy rozgrywki na trzecim miejscu. Grupę wygrali Włosi, którzy dziś na wyjeździe pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0. Holendrzy na miejscu drugim. W innych ciekawych meczach, co prawda takich fajerwerków jak wczoraj nie było, ale Anglicy pokonali efektownie Islandczyków 4-0, Belgowie Duńczyków 4-2, Serbia rozbiła zaś Rosję 5-0. Wczorajsza porażka Niemców z Hiszpanią, dość kompromitująca, 0-6, nie spowoduje zwolnienia trenera Joachima Lewa, zapewnił dyrektor sportowy niemieckiego związku Oliver Bierhoff. To była najwyższa porażka Niemców od 1931 roku. Teraz tenis na najwyższym światowym poziomie. Pokazywany jest w Londynie podczas ATP Finals. W meczu grupy Tokio 1970 Aleksander Zwieriew pokonał Schwarzmana 2-1, a w drugim dzisiejszym spotkaniu niespodzianka Nowak Dziokowicz przegrał 0-2 z Daniłem Miedwiediewem. W hokeja w przyszłym roku w Europie za bardzo nie pograją. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie zdecydowała o odwołaniu 18 imprez mistrzowskich, w tym turnieju Dywizji 1B, który miał odbyć się w Katowicach. W kalendarzu zostały tylko mistrzostwa najlepszych drużyn świata. A w kraju, w lidze siatkarek, w meczu na szczycie Radomka Radom, druga w tabeli, przegrała z Dewelopresem Rzeszów 2-3, czyli lider nadal bez porażki. Indyk Pola ZS Olsztyn pokonał Będzin 3-0 w ostatnim secie do 7 w zaległym spotkaniu piątej kolejki rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki, mówi trener Będzina Jakub Bednaruk. Można czasami spijać śmietankę, a czasami trzeba stanąć po prostu. Ja pierwszy raz w życiu nie wyszedłem 10, ani jako zawodnik, ani jako trener, a to jest wstyd dla sportowca, nie ma o czym mówić. A też nie mam zamiaru uciekać, ja biorę odpowiedzialność za to, bo to ja jestem trenerem. Nie zarzucam nic zawodnikom, bo to są chłopaki, które naprawdę mają kawał serducha i na tyle umiejętności, że próbowaliśmy walczyć z suwałkami, próbowaliśmy walczyć ze skrą, byliśmy tłem. W wieku 71 lat zmarł Adam Musiał, były znakomity piłkarz i trener, podstawowy zawodnik drużyny Kazimierza Górskiego z 74 roku. Wspomina kolegę Lesław Ćmikiewicz. Adam był duszą zespołu. Wszystkie wesołe rzeczy, które szły przez Adasia. Adam tryskał zawsze humorem. Pracował z dziećmi, bardzo fajnie prowadził obozy, zgrupowania dla dzieciaków. No, dusza człowiek. Bardzo nam będzie Adasia brakowało, a to nas uświadamia, że już z tej naszej półki już biorą. O sporcie jutro po 7. Jutro pochmurno w większości kraju i będzie padać. Większe przejaśnienia w centrum i na wschodzie i tylko na wschodzie bez deszczu. W czwartek od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Opolu i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Ola Kaczkowska, Iwanka Kunewa, Piotr Majewski. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na muzyczny relaks między dniem a snem. Oh, deny the love. Hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Muzyka nie jedno, ma imię i nie jedno oblicze. A dziś przekonamy się o tym bardzo dobitnie. Al Jarreau, Compares to What? Ta słynna kompozycja Gene McDanielsa, chyba najbardziej znana z wykonania Roberty Flack, a wykonana po raz pierwszy w 1969 roku przez pianistę Les McCanna i saksofonistę Eddie'ego Harrisa na festiwalu w Montreux w 1969 także roku. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania wybrzmi co najmniej 4 razy. Poznamy 4 różne wykonania, kompletnie odmienne interpretacje tego utworu. No, czynię to tak od dla przyjemności, ale także po to, by przekonać się, jak kreatywni i twórczy potrafią być nasi ulubieni artyści wykonawcy. Ale póki co, na rozgrzewkę i dla dobrego nastroju polecam oddać się teraz brzmieniu kompozycji Seresta, wsłuchując się w wyjątkowej urody dialog klarnetu i fortepianu. Seresta. Nostalgiczny, kontrapunktyczny dialog Paquito de Ribeiro i Michaela Camilo. A w finale tego przepięknego utworu szerokie, chwytające za serca brzmienie orkiestry. Wypisz, wymaluj w stylu najlepszych symfonicznych orkiestr za naszej wschodniej granicy. Przepiękna kompozycja, wyjątkowe jej wykonanie, które, nie ukrywam, kocham i noszę w sercu już od ponad 30 lat. Pochodzi z płyty Explosion, którą Paquito, sygnując ją własnym nazwiskiem, wydał w 1986 roku. Można jednak powiedzieć, że jest to dzieło obu tych wytrawnych wirtuozów, bowiem Michael Camilo sporo z zamieszczonych tam tytułów po prostu zaaranżował. No i oczywiście wziął udział w nagraniu tej płyty. No to co? Proponuję pozostać jeszcze przez chwilę w towarzystwie tych dwóch naprawdę wytrawnych kubańskich muzyków. Paquito de Ribeiro i Michael Camilo. We'll be right back. Mambo In, Paquito de Rivera i Michael Camilo. Pewnie nie raz jeszcze sięgniemy po nagrania tych wirtuozów z Karaibów. A teraz zmieniamy lekko klimat. Sięgam teraz po zupełnie nową, wydaną zaledwie 2 tygodnie temu, płytę, na której widnieją 2 nazwiska. Niemieckiego trębacza i wokalisty Tila Brunnera oraz słynnego amerykańskiego producenta, pianisty i kompozytora Boba Jamesa. Wraz z Bobem Jamesem. Bardzo leniwe, ale narracyjnie piękne brzmienia zaserwowali nam obaj panowie. Till Brunner to w tej chwili najchętniej słuchany artysta smooth jazzowy w Europie. Do tego przystojniaczek z niego. Więc będąc swoistym celebrytą, nie może narzekać na brak zainteresowania. Także na brak zainteresowania tą zupełnie nową płytą, która także dzięki obecności niezwykle cenionego za Atlantykiem Boba Jamesa może stać się muzycznym bestsellerem. Płyta nosi tytuł On Vacation i ma właśnie takie smooth plażowe brzmienie. Posłuchajmy i co, może powspominajmy właśnie nasze minione wakacje. Moje były bardzo krótkie, ale za to piękne. Walk along the shoreline, so fine. Let's go together. We'll leave the year behind and wander yonder. Let's have a lemonade. Relax and take a breath of ocean air. Here is to life, let's have lemonade. The sugar melts away the loneliness. Make it nice and sweet. Away beneath the white sail. Exhale, let's take it easy and let the day slip into sunset. Do it. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The water looks like jade. Breath of ocean air. Here is to life, let's have lemonade. The sugar melts away the loneliness. Make it nice and sweet. Wakacje w środku listopada? Czemu nie? Prawdziwy muzyczny relaks między dniem a snem. Till Brunner i Bob James z zupełnie nowej płyty On Vacation. Czas ucieka. Przyszło, obiecałem Państwu, aż cztery, przynajmniej cztery wersje utworu Compared to What. Sięgam więc teraz po kolejną, czysto funkową interpretację naszego dzisiejszego motywu przewodniego. Przed nami Candy Dulfer. Bye. Jedyna w swoim rodzaju Candy Dulfer i Compared to What, nasz dzisiejszy motyw przewodni. Jeśli po tej funkowej interludzie czują Państwo jeszcze niedosyt muzyki narracyjnej, muzyki, którą potraktować możemy jako przedsenną opowieść, to proponuję teraz wsłuchać się w eteryczne brzmienia wyczarowane przez wybitnego jazzmena, ale też, co ma tu niebagatelne znaczenie, mistrza kreacji muzyki filmowej. Przez długie lata ściśle współpracował w końcu ze Spike'em Lee, a mowa tu o kompozytorze i trębaczu Terence Blanchardzie. Muzyka, której słuchamy, pochodzi z epki Breathless, nagranej przez Terence'a wraz z E Collective w 2015 roku. Nastrojowe i eteryczne See Me As I Am, a chwilę potem zapierająca dech jego wizja nieśmiertelnego Evergreena, czyli Compared to What? push and shove. Possession is the motivation that's hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in the rut. Ooh, I don't understand it. Trying to make it real compared to what? Come on, play, yeah. Ooh. Uh-oh. Ooh. Slaughterhouse is killing all. Twisted children killing frogs. More dumb rednecks rolling along. Tired old lady kissing dog. I hate the human love of that stinky mud. I can't use it. Trying to make it real. Blanchard i E-Collective. No i ciekaw jestem, jak się Państwu podobała taka wizja starego przeboju Gina McDanielsa. Nomen omen, compared to what? Z czym to porównać, skoro każda z prezentowanych dziś interpretacji tego utworu zachwyca zupełnie innym ładunkiem ekspresji, energii i stylu. No właśnie, a propos stylu, który niezawodnie i zawsze odnajdziemy w muzyce francuskiego gitarzysty Mireli Lagrena. artysty, który nie tylko z racji swego romskiego pochodzenia bardzo często postrzegany jest jako bezpośredni spadkobierca muzycznej spuścizny Django Reinharda. Takiego Birellego także dziś usłyszymy, ale na początek jeden z moich ulubionych utworów z kolekcji jego nagrań Fusion. Birelli La Grenne, Timothée. Timothée, Birelli La Grenne, urokliwa kompozycja w stylu fusion, a przecież Birelli to artysta znany przede wszystkim ze swych akustycznych, gitarowych popisów, w których wybitnie kontynuuje spuściznę największych poetów gitary. Thank you.